तुझे दे दिया, जान भी दे दूं तुझे, हाँ दिल तुझे दे दिया, जान भी दे दूं तुझे, तू कहे ये अगर ओ मेरे हम सफर, तेरे दिल में रहूं ये जहां छोड़कर, प्यार का तो न ले क्या हो गया, मुझे क्या खबर है दुनिया किधर है, मैं तुझ में ही खो गया, मैं देखूं जिधर तू ही तू है उधर, तेरे चेहरे में ही मेरी गुम है नजर, जाऊं बिन तेरे मैं अब कहां, दिल तुझे दे दिया दिया, हाँ जा भी दे दूं तुझे।